9. ปาปะวรรคหมวดว่าด้วยบาป 1. จุเลกะสาตกะวัตถุเรื่องพราหมณ์จุเลกะสาดกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป 2. เสยยสกะเทระวัตถุเรื่องพระเสยยสกะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเสยยสกะเทระดังนี้หากบุคคลทำบาปไปก็ไม่ควรทำบาปนั้นซ้ำอีกไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ 3. ราชเทวทีตาวัตถุเรื่องราชเทพธิดาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ราชเทพธิดาดังนี้หากบุคคลทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ 4. อนาถปิณฑิกะเศรษฐีวัตถุเรื่องอนาถปิณฑิกะเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีและเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของเศรษฐีดังนี้ตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลตราบนั้นคนชั่วจะเห็นบาปว่าดีแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วจะเห็นบาปว่าชั่วแท้ตราบใดที่กรรมดียังไม่ให้ผลตราบนั้นคนดีจะเห็นกรรมดีว่าชั่วแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นคนดีจะเห็นกรรมดีว่าดีแท้ 5. อสัญญตะปริขาระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ไม่เก็บรักษาบริขารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้บุคคลอย่าสำคัญว่าบาปเล็กน้อยคงจะไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดคนพาลเมื่อสั่งสมบาปทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบาปได้ฉันนั้น 6. พิลาระปทกะเศรษฐีวัตถุเรื่องพิลาระปทกะเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เศรษฐีผู้อยู่เมืองสาวัตถีดังนี้บุคคลอย่าสำคัญว่าบุญเล็กน้อยคงจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดคนมีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น 7. มหาธนวานิชวัตถุเรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลควรละเว้นบาปทั้งหลายดุจพ่อค้าที่มีทรัพย์มากแต่มีพวกน้อยหลีกเลี่ยงทางที่มีภัยและดุจคนรักชีวิตหลีกเลี่ยงยาพิษฉะนั้น 8. กุกุฏมิตตะเนสาทวัตถุเรื่องในพรานเนื้อชื่อกุกุฏมิตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้หากที่ฝ่ามือไม่มีแผลบุคคลก็ใช้ฝ่ามือนำยาพิษไปได้เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปยังฝ่ามือที่ไม่มีแผลเหมือนบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปฉะนั้น 9. โกกะสุนัขคลุทกะวัตถุเรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้บุคคลใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น 10. มณิการะกุลุปกะติสะเทระวัตถุเรื่องพระติสสะเถระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์พวกหนึ่งย่อมเกิดในครรภ์ พวกที่ทำบาปกรรมย่อมไปนรกพวกที่ทำความดีย่อมไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมนิพพาน11ตโยชนะวัตถุเรื่องคนสามจำพวกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนทำบาปถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะดำลงไปกลางทะเลก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากบาปกรรมเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่คนทำบาปยืนอยู่แล้วจะพ้นจากบาปกรรมได้12สุปปุทธะสักกะวัตถุเรื่องเจ้าสักยะสุปปุทธะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากความตายถึงจะดำลงไปกลางทะเลก็ไม่พ้นจากความตายถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่บุคคลยืนอยู่แล้วจะไม่ถูกความตายครอบงำได้ปาปวรรคที่9จบทันทวรรคหมวดว่าด้วยการลงทัน 1. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุเรื่องพระฉัพพัคคีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมหวาดกลัวความตายบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า 2. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุเรื่องพระฉัพพัคคีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมรักชีวิตบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า 3. สัมพหุละกุมารวัตถุเรื่องเด็กชายหลายคนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เด็กชายชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนที่กำลังตีงูในระหว่างทางดังนี้ผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนแต่กลับใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลยส่วนผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนไม่ใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมได้รับความสุข 4. โกณฑทานะเถระวัตถุเรื่องพระโกณฑทานะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระโกณฑทานะเถระดังนี้เธออย่าได้กล่าวคำหยาบต่อใครๆคนที่ถูกเธอว่ากล่าวจะกล่าวโต้ตอบเธอเพราะว่าถ้อยคำที่โต้เถียงกันก่อให้เกิดทุกข์และการทำร้ายโต้ตอบกันจะมาถึงเธอถ้าเธอทำตนให้นิ่งเงียบได้เหมือนกังสดาลที่ตัดขอบปากออกแล้วเธอก็จะบรรลุนิพพานได้การโต้เถียงกันก็จะไม่มีแก่เธอ 5. อุโปสถิกะอิทีวัตถุเรื่องหญิงผู้รักษาอุโบสถศีลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางวิสาขาและหญิงผู้รักษาอุโบสถศีลประมาณ500คนดังนี้คนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปยังที่หากินชั้นใดความแก่และความตายก็ไล่ต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้น 6. อาชาคระเปตวัตถุเรื่องเปรตงูเหลือมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนพาลมีปัญญาสามเมื่อทำบาปกรรมย่อมไม่รู้สึกตัวจึงมักเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนคนถูกไฟไหม้ฉะนั้น 7. มหาโมคคลานะเถระวัตถุเรื่องพระมหาโมคคลานะเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดประทุษร้ายคนที่ไม่มีความผิดและคนที่ไม่ประทุษร้ายตอบด้วยโทษทันผู้นั้นย่อมได้รับผลอย่างหนึ่งในสิบอย่างคือ 1. ทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า 2. เสื่อมทรัพย์ 3. ถูกทำร้ายร่างกาย 4. เจ็บป่วยอย่างหนัก 5. กลายเป็นคนวิกลจริต 6. ต้องราชภัย 7. ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง 8. เสื่อมญาติ 9. ทรัพย์สมบัติพินาศย่อยยับ 10. บ้านเรือนถูกไฟไหม้เขาผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่อมตกนรก 8. พหุพันธิกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมากดังนี้การเป็นคนเปลือยการกล้าวชดาการเอาโคลนทาตัวการอดอาหารการนอนบนพื้นดินการมีกายหมักหมมด้วยธุลีหรือการทำความเพียรด้วยการนั่งกระยงวัดทั้งหมดเหล่านี้หาชำระคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ไม่ 9. สันตติมหามัตตวัตถุเรื่องสันตติมหาอมาตย์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แม้บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็ตามถ้าเขาเป็นผู้สงบฝึกตนได้เป็นผู้แน่นอนประพฤติพรหมจรรย์ละเว้นการเบียดเบียนสรรพสัตว์ประพฤติสม่ำเสมอควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าพราหมณ์สมณะหรือภิกษุก็ได้ 10. ปิโลติกะติสะเทระวัตถุเรื่องพระปิโลติกะติสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลผู้กีดกันอกุศลวิตกได้ด้วยหิริมีอยู่น้อยคนในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแซ่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยรูปเธอทั้งหลายจงมีความเพียรและมีสังเวคธรรมเหมือนม้าดีที่ถูกลงแท้เธอทั้งหลายมีศรัทธาศีลวิริยะสมาธิและธรรมวินิจฉัยสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีสติมั่นคงก็จักละทุกข์มีประมาณไม่น้อยนี้ได้ 11. สุขสามเณรวัตถุเรื่องสุขสามเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนทันทวรรคที่10จบชราวรรคหมวดว่าด้วยความชรา 1. วิสาขาสหายิกาวัตถุเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่หญิงประมาณ500คนดังนี้เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดทำไมจึงมัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่เล่าเธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุมฉะไหนไม่แสวงหาดวงประทีปกันเล่า 2. สิริมาวัตถุเรื่องนางสิริมาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บริษัท4ที่มุงดูศพนางสิริมาดังนี้จงดูอัตภาพที่ตกแต่งอย่างสวยงามแต่มีกายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงร่างอันกระสับกระส่ายที่มหาชนดำริหวังกันมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่น 3. อุตตราเถรีวัตถุเรื่องพระอุตตราเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอุตตราเถรีผู้มีอายุ120ปีดังนี้ร่างกายนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคมีแต่จะทรุดโทรมลงไป ร่างกายที่เน่าเปื่อยนี้ก็จะแตกดับไปเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด 4. อธิมานิกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่กำลังดูซากศพในป่าช้าดังนี้กระดูกเหล่านี้มีสีเหมือนสีนกพิราบถูกเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าที่ร่วงเกลื่อนกลาดในสาธการความยินดีอะไรเล่าจะเกิดเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้น 5. ชนะปัทะกัลยาณีรูปนันทาเถรีวัตถุเรื่องพระรูปนันทาเถรีผู้งามในรัฐพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระรูปนันทาเถรีผู้สำคัญตนว่างามดังนี้ร่างกายนี้ถูกสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกฉาบด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่สถิตแห่งความแก่ความตายความถือตัวและความลบหลู่กัน 6. มลิกาเทวีวัตถุเรื่องพระนางมลิกาเทวีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เสียพระทัยเพราะการจากไปของพระนางมลิกาเทวีดังนี้ราชรถอันวิจิตรงดงามยังชำรุดได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ยังเข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษกับสัตบุรุษรู้กันได้อย่างนี้ 7. โลลุทายิเทระวัตถุเรื่องพระโลลุทายีเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนที่มีการศึกษาน้อยนี้ย่อมแก่ไปเปล่าเหมือนโคผลิพัทเขาเจริญแต่เนื้อหนังส่วนปัญญาหาเจริญไม่ 8. ปฐมโพธิวัตถุเรื่องเหตุการณ์คราวแรกตรัสรู้พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานดังนี้เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบจึงท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นายช่างเอ๋ยเราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักแล้วยอดเรือนเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงทำปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว 9. มหาธนะเศรษฐีบุตตวัตถุเรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากพระผู้มีพระภาคทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้ใช้สอยทรัพย์สมบัติจนหมดจึงตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนท์ดังนี้พวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติตนให้เป็นคนดีในวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้หาทรัพย์ไว้ย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ที่เปลือกตมไร้ปลาฉะนั้นพวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติตนให้เป็นคนดีในวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้หาทรัพย์ไว้ย่อมนอนรำพึงถึงความหลังดุจลูกธนูที่พ้นจากแล้งฉะนั้นชราวรรคที่11จบสิบสองอัตตวรรคหมวดว่าด้วยตน 1. โพธิราชกุมารวัตถุเรื่องโพธิราชกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่โพธิราชกุมารดังนี้ถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้ให้ได้อย่างน้อยยามใดยามหนึ่งในสามยาม 2. อุปนันทสักยะปุตตะเถระวัตถุเรื่องพระอุปนันทสักยะบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุหนุ่มสองรูปดังนี้บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นในภายหลังจึงจะไม่มัวหมอง 3. ปทานิกะติสะเทระวัตถุเรื่องพระปทานิกะติสะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุประมาณ500รูปดังนี้บุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรก็พึงทำตนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแลฝึกได้ยากยิ่ง 4. กุมารกัสสปะมาตาวัตถุเรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก 5. มหากาลอุปาสกวัตถุเรื่องมหากาลอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บาปที่ตนเองทำเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมทำลายคนมีปัญญาสามเหมือนเพชรที่เกิดจากหินทำลายแก้วมณีฉะนั้น 6. เทวทัตตวัตถุเรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความทุศีลโดยสิ้นเชิงย่อมเรืองรัดอัตภาพของบุคคลผู้ทุศีลไว้ดุจเถาวัลย์ที่เรืองรัดต้นสาละไว้เขาย่อมทำตนให้วิบัติดุจโจรปรารถนาให้เขาวิบัติฉะนั้น 7. สังฆเพทะปริสักกนะวัตถุเรื่องความพยายามเพื่อทำลายสงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนท์ปรารภถึงพระเทวทัตดังนี้กรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากอย่างยิ่ง 8. กาลเถระวัตถุเรื่องพระกาลเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระกาลเถระและชนทั้งหลายดังนี้ผู้มีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วคัดค้านคำสอนของพระอริยะผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ดำรงอยู่โดยธรรมการคัดค้านและทิฏฐิชั่วนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายตนเองเหมือนขุยไผ่ทำลายต้นไผ่ฉะนั้น 9. จูลกาลอุปาสกวัตถุเรื่องจูลกาลอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่จูลกาลอุบาสกดังนี้ตนทำบาปกรรมเองก็เศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปกรรมเองก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ 10. อัตตทัตถะเทระวัตถุเรื่องพระอัตตทัตถะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอัตตทัตถะเทระดังนี้บุคคลไม่ควรให้ประโยชน์ตนเสียไปเพราะประโยชน์คนอื่นแม้มากเมื่อรู้ประโยชน์ตนแล้วก็ควรขนขวายในประโยชน์ตนอัตตวรรคที่12จบสิบสามโลกวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องโลก 1. ทหาระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหนุ่มพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งดังนี้บุคคลไม่พึงเสพสิ่งต่ำทรามไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงยึดถือความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลก 2. สุทโธทนะวัตถุเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระองค์ดังนี้ภิกษุไม่พึงประมาทบิณฑบาตที่ตนยืนรับพึงประพฤติสุจริตธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพึงประพฤติสุจริตธรรมไม่พึงประพฤติทุจริตธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 3. ปัญจสตะวิปัสสกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา500รูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา500รูปดังนี้มัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนเห็นฟองน้ำเหมือนเห็นพยับแดด 4. อภัยราชกุมารวัตถุเรื่องอภัยราชกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อภัยราชกุมารดังนี้ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ที่วิจิตดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ 5. สัมมัชชนะเถระวัตถุเรื่องพระสัมมัชชนะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยดุจดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้น 6. อังคุลิมาลเถระวัตถุเรื่องพระองคุลิมาลเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บาปกรรมที่ทำไว้ผู้ใดละเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยดุจดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้น 7. เปสการทีตาวัตถุเรื่องทิดานายช่างหูกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ทิดาของนายช่างหูกดังนี้โลกนี้มืดมนคนในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกติดข่ายน้อยตัวนักที่จะพ้นจากข่ายฉะนั้น 8. ติงสะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ30รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนท์เถระดังนี้ฝูงหงส์บินไปทางดวงอาทิตย์ได้ท่านที่เจริญอิทธิบาทดีแล้วไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ได้ส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งพาหนะได้แล้วย่อมออกไปจากโลกได้ 9. จินจมานวิกาวัตถุเรื่องนางจินจมานวิกาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลผู้ล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งผู้มักกล่าวเท็จปฏิเสธปรโลกจะไม่ทำบาปไม่มี 10. อาสัทธิสถานวัตถุเรื่องอาสัทธิสถานพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าเปเสนทิโกศลและเหล่าอมาตย์ดังนี้พวกคนตรณีไปเทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพาลไม่สรรเสริญการให้ทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาการให้ทานเพราะเหตุนั้นแลเขาจึงได้รับความสุขในปรโลก 11.อนาถปินทิกะปุตตกาละวัตถุเรื่องนายกาละบุตรของอนาถปินทิกะเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อนาถปินทิกะเศรษฐีดังนี้โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์หรือกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงโลกวรรคที่13จบสิบสี่พุทธวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า 1. มารทีตาวัตถุเรื่องทิดามารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ทิดามารสามนางคือนางตันหานางอรดีและนางราคาดังนี้กิเลสที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วพระองค์จะไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสสักน้อยหนึ่งในโลกไม่ติดตามพระองค์ผู้ชนะได้แล้วพวกท่านจงนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณหาที่สุดมิได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าตัณหาดุจตาข่ายชื่อว่าวิสัตติกาไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในภพไหนๆพวกท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระญาณหาที่สุดมิได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่า 2. ยมกะปฏิหายะวัตถุเรื่องยมกะปฏิหารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เทวดาและมนุษย์ที่ประตูสังกัสสนครดังนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์เหล่าใดใฝ่ใจในฌานยินดีในเนกขัมมะแม้ถวยเทพก็ชื่นชมท่านผู้เป็นปราชญ์เหล่านั้นผู้มีสติตรัสรู้เองโดยชอบ 3. เอรกะปัตตะนาคะราชวัตถุเรื่องพญานาคชื่อเอรกะปัตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พญานาคชื่อเอรกะปัตดังนี้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายากการดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัจธรรมก็นับว่ายากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก 4. อนันทเถระปัญหาวัตถุเรื่องปัญหาของพระอานนทเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนทเถระดังนี้การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปฏิโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 5. อนัพพิรติภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ดังนี้ความอิ่มในกามทั้งหลายมีไม่ได้ด้วยกหาปณะที่หลั่งมาดังหาฝนกามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วย่อมไม่ยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นตัณหา 6. อคิทัตตะปุโรหิตะวัตถุเรื่องอคิทัตตะปุโรหิตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อคิทัตตะผู้ออกบวชเป็นฤาษีและบริวารดังนี้มนุษย์จำนวนมากผู้ถูกภัยคุกคามต่างถึงภูเขาป่าไม้อารามและรุกขเจดีเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันเกษมนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณาเห็นอริยสัจ4ประการคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับทุกข์นั่นเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ 7. อนันทเถระวัตถุเรื่องพระอานนทเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนทเถระดังนี้บุรุษอาชาในหาได้ยากเพราะว่าท่านไม่เกิดในที่ทั่วไปท่านเป็นนักปราชญ์ไปเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมมีแต่ความสุข 8. สัมภุละภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุประมาณ500รูปดังนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงสัจธรรมเป็นเหตุนำสุขมาให้ความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให้ความเพียรของคนที่สามัคคีกันเป็นเหตุนำสุขมาให้ 9. กัสสปะทัสสะภะสุวรรณเจติยวัตถุเรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพล พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุญของบุคคลผู้บูชาท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกผู้ก้าวพ้นธรรมเครื่องเนื่นช้าผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรได้แล้วผู้คงที่ผู้ดับกิเลสได้แล้วผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนใครๆไม่อาจนับได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้พุทธวรรคที่14จบสิบห้าสุขวรรคหมวดว่าด้วยความสุข 1. ญาติกัลละหะวูปะสมณะวัตถุเรื่องการระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระญาติฝ่ายสากยะและโกริยะที่ทะเลาะกันเพราะแย่งน้ำทำนาดังนี้ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขจริงหนอในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรเราอยู่อย่างไม่มีเวรในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อนเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่เป็นสุขจริงหนอในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อนเราอยู่อย่างไม่เดือดร้อนในหมู่มนุษย์ผู้ขนขวายเราเป็นผู้ไม่ขนขวายอยู่เป็นสุขจริงหนอในหมู่มนุษย์ผู้ขนขวายเราอยู่อย่างไม่ขนขวาย 2. มารวัตถุเรื่องมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่มารผู้มีบาปดังนี้เราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เป็นสุขจริงหนอเรามีปีติเป็นภักษาดุจทวยเทพชั้นอภัสระฉะนั้น 3. โกสลรัญโยปราชยวัตถุเรื่องความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุข 4. อัญญตระกุลทาริกาวัตถุเรื่องสาวน้อยในตระกูลหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่สามีของสาวน้อยในตระกูลหนึ่งดังนี้ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 5. อัญญตระอุปาสกวัตถุเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงแล้วย่อมทำนิพพานให้แจ้งเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 6. ปเสนทิโกศลวัตถุเรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลดังนี้ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 7. ติสสะเถระวัตถุเรื่องพระติสสะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสสะเถระดังนี้บุคคลดื่มปวิเวกรสลิ้มรสแห่งความสงบและได้ลิ้มรสแห่งปิติในธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาป 8. สักกะวัตถุเรื่องเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้การพบเห็นพระอริยะทั้งหลายเป็นการดีการอยู่ร่วมกับพระอริยะก่อให้เกิดสุขทุกเมื่อเพราะการไม่พบเห็นคนพาลบุคคลพึงอยู่เป็นสุขเนืองนิดเพราะผู้คบค้าสมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ตลอดเวลาเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูการอยู่ร่วมกับนักปราชญ์มีแต่ความสุข เหมือนอยู่ในหมู่ญาติเพราะฉะนั้นแลบุคคลควรคบผู้เป็นปราชญ์มีปัญญาเป็นพหูสูตรมีปกติเอาธุระมีวัดเป็นพระอริยะเป็นสัตว์ปรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดาวนักสัตว์ฉะนั้นสุขวรรคที่15จบ16ปิยวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก1ตโยชนะปัพพชิตะวัตถุเรื่องบรรพชิต3รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บรรพชิต3รูปดังนี้บุคคลทำตัวให้หมกมุ่นในกิจที่ไม่ควรหมกมุ่นและไม่หมกมุ่นในกิจที่ควรหมกมุ่นละเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์ติดอยู่ในปิยารมณ์ทะเยอทะยานตามบุคคลผู้ปฏิบัติตนดีไม่ว่าเวลาใดบุคคลไม่ควรติดพันกับสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเพราะการไม่เห็นสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์การพบเห็นสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสิ่งไรๆให้เป็นที่รักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ระทมผู้ที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด 2อัญญตระกุฎุมพิกะวัตถุเรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่กุฎุมพีดังนี้ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รักภัยก็เกิดจากสิ่งเป็นที่รักผู้พ้นจากสิ่งเป็นที่รักได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 3. วิสาขาวัตถุเรื่องนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางวิสาขามิคารมาตาผู้เศร้าโศกเพราะหลานสาวชื่อสุทัตตีเสียชีวิตดังนี้ความโศกเกิดจากความรักภัยก็เกิดจากความรักผู้พ้นจากความรักได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 4. ลิชวีวัตถุเรื่องเจ้าลิชวีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพวกเจ้าลิชวีที่แย่งหญิงผู้งดงามในเมืองจนถึงขั้นชกต่อยกันจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความโศกเกิดจากความยินดีภัยก็เกิดจากความยินดีผู้พ้นจากความยินดีได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 5. อนิธิคันธกุมารวัตถุเรื่องอนิธิคันธกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อนิธิคันธกุมารดังนี้ความโศกเกิดจากกามภัยก็เกิดจากกามผู้พ้นจากกามได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 6. อัญญตระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ดังนี้ความโศกเกิดจากตัณหาภัยก็เกิดจากตัณหาผู้พ้นจากตัณหาได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 7. ปัญจสตะทารกะวัตถุเรื่องเด็กน้อย500คนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เด็กน้อย500คนดังนี้บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะดำรงอยู่ในธรรมกล่าวคำสัตย์ทำหน้าที่ของตนย่อมเป็นที่รักของประชาชน 8. อนาคามิเถระวัตถุเรื่องพระอนาคามีเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ของพระผู้บรรลุอนาคามิผลดังนี้ภิกษุผู้เกิดฉันทะในธรรมที่ใครๆบอกไม่ได้มีใจได้สัมผัสแล้วและมีจิตไม่เกาะเกี่ยวในกามทั้งหลายเราเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบน 9. นันทิยะวัตถุเรื่องนายนันทิยะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระมหาโมคคัลลานะ ผู้เห็นทิพยสมบัติของนายนันทิยะในเทวโลกดังนี้ญาติมิตรและผู้มีใจดีทั้งหลายเห็นคนที่จากบ้านไปนานกลับจากที่ไกลมาถึงโดยสวัสดิภาพย่อมยินดีว่ามาแล้วเช่นเดียวกันนั้นบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับคนที่ทำบุญไว้ซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนญาติต้อนรับญาติผู้เป็นที่รักที่กลับมาบ้านฉะนั้นปิยวรรคที่16จบ